بازگشتن نمامان از حجره ایاز به سوی شاه. شاه قاصد گفت این احوال چیست که بغلتان از زر و همیان تهیست؟ ورنهان کردید دینار و تسو، فر شادی در رخ و رخسار کو. گرچه پنهان بیخ هر بیخاور است، برگ سیماهم وجوهم اخضر است. آنچه خوردان بیخ از زهر و زقند، نک منادی می کند شاخ بلند. بیخ اگر بی برگ و از ماگ توهیست، برگهای سبز اندر شاخ چیست؟ بر زبان بیخ گل مهری نهد، شاخ دست و پا گواهی می دهد. آن امینان جمله در عذر آمدند، همچو سایه پیش ما ساجد شدند. عذر آن گرمی و لاف و ما و من، پیش شه رفتند با تیغ و کفن. از خجالت جمله انگشتان گزان، هر یکی می گفت که ای شاه جهان، گر بریزی خون حلال استت حلال، ور ببخشی هست انعام و نوال. کرده ایمانها که از ما می سزید، تا چه فرمایی تو ای شاه مجید؟ گر ببخشی جرم ما ای دل فروز، شب شبیها کرده باشد روز روز. گر ببخشی یافت نومیدی گشاد، ور نصد چون ما فدای شاه باد. گفت شه نه، این نواز و این گداز، من نخواهم کرد هستان عیاز.